एक ने दूसरे से कहा, काश तू सिख पैदा होता तो कम से कम तेरे चेहरे पर दाढ़ी तो होती, इसके बारे में क्या हुक्म है? इसमें कुफ्र को पसंद करने के साथ साथ कुफ्र पर राजी रहना पाया जा रहा है।